राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात आई? हर समय एक होनेपन का भाव रहता है। होनापन जो है पना सूक्ष्म रूप से वो रहता है और दूसरी क्रिया है भाव है उसको वो जानता है। तो यह जो ज्ञान स्वरूप है जो क्रिया आदि को देखता है यही ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है उसका क्रिया नहीं है। वो है वो है जो है वो शुभ है। क्रिया नहीं है सिर्फ हैपन का भाव रहता है। यह ईश्वर का अंश है। हाँ भाव है वो भाव है वो है वह स्थिति अपनी सब गई है। जितने हैं सब गई मैं भाव में है मैं स्थिति है उसे ध्यान नहीं देते। जो नहीं रहता है वो शरीर तो ध्यान देते हैं। जो संसार नहीं रहता है संसार और शरीर उस पर ध्यान देता है उसको मुख्य मान लगा रहा है। मुख वो है जो बिल्कुल आक्रिय तत्व है जो वो परिपूर्ण है सब जगह परिपूर्ण है वो है सब में परिपूर्ण है। तो ध्यान दो असली चीज है असली असली चीज तो वो अपना स्वरूप है। हाँ। तो ऐसा होने से शरीर में हूँ ये तो मिटा हुआ के समान हो गया। ये छूट जाए तो बहुत बढ़िया चीज है छूटने के समान हो गया। हाँ। लेकिन शरीर मेरा है ये अभी मिटा नहीं है। तीन बात है मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है ये तीनों बातों में मिटे के मिटे हो गया। ज्यादा ज्यादा ध्यान ये शरीर मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है मैं शरीर नहीं हूँ इधर ज्यादा ध्यान होना चाहिए या उस होनेपन की तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए? होना है वो है शुरू में ख्याल करो है ये तीनों बातों नहीं है मैं शरीर हूँ नहीं है इसको मचा लागे सीधे ऊपर जाएगा इसको बढ़ देंगे और मेरा शरीर है वो मेरे भी नहीं है मैं रहो तो मेरे साथ में रहे आप रहते हो आप मर जाते हो शरीर साथ नहीं रहता तो शरीर मेरा भी नहीं है और मेरे लिए है ये भी नहीं है। मेरे लिए परमात्मा है वो मैं भी ये तीनों बातें सही रहती है। शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है शरीर से काम करते हैं तो संसार का काम शरीर से करते हैं, परमात्मा के बाप ने भी शरीर काम दिया था, हम भाव काम आता है। ऐसा होनापन हरदम रहता है तो एक शांति रहती है, कभी कभी तो शांति दिखती है कि ये शांति अलग है, शांति का ज्ञान अलग है। तो ये शांति अलग है तभी तक संसार मैं हूँ, मेरा है, ये भाव दूर है, मेरे लिए नहीं है। तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए विवेक है, विवेक सत्य असत का, नित्य अतिथि का, कर्तव्य और अकर्तव्य का, ठीक काल विहित का, अनुचित काल उचित का, जो भेद है भेद है, ये भेद काम का है। भेद न छूट करके सत्य के बीच में स्थिति हो जाए तो बड़ा आनंद मिलेगा और शांति मिलेगी। तो ये ज्ञान और शांति अपने से अलग है या एक ही है? अपने से अलग है। अपने से अलग नहीं है, परंतु अलग माना हुआ है, अलग मान्यता है, मान्यता नहीं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, मान्य थे अहंकार से मोहित करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, इस बात से दैव करित करो भी थी कमंड तो भी दैव किंचित करो थी सा करना पड़ा, मेरे भी नहीं है वो है अपना है, करना पड़ा नहीं है, करना होना है ठीक है, पहले करना पड़ा होता है फिर करता नहीं है होता है फिर है रहता है, करना होना है। वो शांति और शांति का ज्ञान अलग अलग है या एक ही? ज्ञान दो दो है परंतु अभी बुरा बुरा मान देता है, बस वो ज्ञान घड़ी और घड़ी का ज्ञान। इनका प्रश्न है कि ये शांति और शांति का ज्ञान दो कैसे समझ में नहीं आई? अशांति है, शांति शब्द हो गई, शब्द हो गए तो शांति नहीं रहेगी, समझ मत लगाओ, समझ मत लगाओ, समझ मत लगाओ, समझ लगाओ तो स्थिति दे देगी। समझ नहीं लगाते हैं, सोते रहता है, ऐसा सोते कभी तो शांति का ज्ञान होता है और कभी शांति और ज्ञान एक ही हो जाता है, तो ये एक है या दो ये समझ में नहीं आ रही। कोई परवाह नहीं, आप शांत है ने? शांति रहते है मैं ज्यादा रहो है मैं ज्यादा रहो है वो है ही मेरा स्वरूप है, शांति तो मिलेगी नहीं भंग हो जाएगी, शांति तो मिलेगी नहीं मिट जाएगी, है मिटेगा नहीं, है तो रहेगा ही, हरदम रहता है, हरदम नहीं रहता है उसको है कहते ही नहीं, है कहते ही उसको हरदम रहता है। है कुछ मत करो, चिंता मत करो, छठे दे पति संदेह सने ऊपर हमें जागृत किया, आज हमें समझा करता न किंचन चिंतित है, ऐसा समझ है ऐसा मान में सब हो जाओ है का भी चिंतन मत करो, है का चिंतन मत करो, चिंतन करो तो साध मन रहेगा, फिर साथ में रहेगा, चिंतन मत करो, बहुत अच्छा प्रश्न। होता है करता है फिर होता है फिर है करा रहता है करता करते समुची हुए होना होने समुचे है तीन होता करना होना है हम भजन करते हैं और भजन होता है भजन है का चिंतन मत करो है का चिंतन मत करो बहुत शांति बहुत जल्दी शांति एकदम विलक्षण शांति सत्य सरल हो गए नींद रास है तो नहीं मरवा नींद रास नहीं चाहिए सबसे बढ़ती है नींद आ जाएगी तो नहीं हुआ जो बात आवेगी कहा तो आ जाएगी नींद कहा जाएगा फोड़ना दो चीज होगा वहां तो कहता हो तो एक चिंतन होता है वो होगा अथवा नींद आ गया तो नहीं राष्ट्र अगर साफ साइकिल चलती है ना तो तेजी से चलेगी परंतु खड़ी रहने मुश्किल होगी खड़ी गिर जाएगी बन जाएगी बहुत कम आदमी है तो खड़ी सिर्फ खड़ी चलते में है ज्यादा चलते हुए बात नहीं भैया खूब चले मगर शरीर को तो पड़ जाएगी तो वो जहां कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो अर्थ आएगा नींद आ जाएगी अथवा संसार का चिंतन होगा तो चीज को उनको छोड़ दे एकदम बहुत बढ़िया चीज है बहुत ही बढ़िया है नींद आवे चिंतन करो राम राम करो कीर्तन करो भगवान राम का ठीक हो जा समझो है उसे सब पूछो सुबह नींद आएगी अथवा कोई चिंतन आएगा नींद खराब है नींद नहीं आवे और चिंतन में तो छोड़ दिया पता मत करो और ना अच्छा सोचो ना बुरे समझो ना बना रहे ना बना रहे ये वृत्ति नहीं बना रहे ये भाव भी नहीं हो ना बना रहे ये भाव भी न हो कुछ है आप जाओ सब ठीक हो जाए आप जैसे नींद आवे ना तो नींद आती है कैसे जैसे नींद में चिंतन होगा कोई भी चीज का चिंतन होगा दूसरा सत्संग बैठे तो सत्संग बात छोड़ कर भी बात याद आवेगी दूसरी बात याद आ गई नींद आ जाए मानो ये सतोगुण है सतोगुण सतोगुण से क्रिया होनी रजोगुण रजोगुण आने के बाद में तपोगुण नींद तो सतोगुण में सीधा नींद में नहीं आता बीच में चिंतन होता है और चिंतन हो नहीं था तो रजोगुण में थे तो सतोगुण रजोगुण में जाए रजोगुण तपोगुण इनमें शंका हो तो इनमें शंका उठती हो अबाल करो देखो अबाल अबाल करो देखो एक युवती है इसमें नाग या अब छोड़ता हमेशा अभी अभी प्रत्यक्ष आज बात है अभी अभी अभी चल रहा अभी वो जो याद आया कुछ उतर कुत्र हो जाएगी तो नींद आ रही है हमारी हमारे रंग अभी अभी अभी सामदृष्टि है सामदृष्टि देखो देख रहा हूं ये बहुत बढ़िया है एक दूसरे एक देखना बहुत अच्छी अब सामने अब अभ्यास हुआ बहुत ही बढ़िया है बहुत बढ़िया नींद आते हैं श्रावण देव पटो भी आ गए देख रहे थे नींद आ गए शाम देख रहे मारा जाता हुए ऐसे ही मन में कहता हो गया ना ना अभ्यास करो आप करके देखो फायदा जो जरूर होगा जरूर एक है संदेह संदेह ऊपर में उत्तर दिया तो पौपस ये मन संसल तो नहीं बना तुझे ये अभ्यास सब जगह मैं मानना है पितर बाहर एकदम शांति मिले एकदम शोक चिंता भय उद्वेग सब थोड़ी देर थोड़ी देर फिर अभ्यास कर लो बाकी रहता है देखे सामने अरे मन है बच्चे की तरह हाँ लग जाओ भजन मन में सब काम ठीक हो जाए अरे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई लगे रहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कीर्तन गाओ खूब प्रेम से मन लगा कर देखो हमारी आवाज जरूरी है ताल और स्वर बोलते स्वर है इसमें ये ताल इसी ताल उठ गई इसी ताल से घटा इसी ताल इसी देर